Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 kwietnia, jest 17. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o kolejnej ofierze śmiertelnej zawalenia się domu w Świebodzicach, a także o sprawcy wczorajszego zamachu w Sztokholmie i odwołaniu przez szefa brytyjskiej dyplomacji wizyty w Moskwie. Kanclerz Niemiec do Moskwy pojedzie. Jest czwarta ofiara śmiertelna katastrofy budowlanej w Świebodzicach na Dolnym Śląsku, informuje komendant Dolnośląskiej Straży Pożarnej Adam Konieczny. Niestety został potwierdzony zgon. W tym momencie trwają oględziny. Starszy mężczyzna, i to jest ta informacja, którą mogę przekazać na chwilę obecną. Jest też dobra informacja. Okazało się, że jedna z tych osób, które uważaliśmy, że jest pod zwałowiskiem, znalazła się starsza pani, znalazła się w innym miejscu, a więc w tym momencie poszukujemy jeszcze prawdopodobnie dwóch osób. Wśród czterech ofiar śmiertelnych jest dwoje dzieci i dwóch mężczyzn. Cztery ranne osoby zostały przewiezione do szpitali. Stan 15-letniego chłopca jest ciężki. O tym, jak doszło do tragedii, nasza wrocławska reporterka rozmawiała z Beniaminem Szczepaniakiem, jednym z ocalałych. No, huk jeden wielki, zatrzęsło się wszystko, pełno kurzu, krzyki, i później zaczęliśmy gdzieś tam szukać. Ja szukałem rodziny, żony i dziecka, udało nam się gdzieś tam wygrzebać i wyszliśmy. No, akurat nasze mieszkanie się nie zawaliło całkiem, tylko tyle, że wszystkie drzwi gdzieś tam, okna powybijane były, gdzieś tam wygrzebaliśmy się z tego i wyszliśmy o własnych siłach z mieszkania. Przyczyna tragedii nie jest znana, nie czas o niej mówić, mówi prokurator rejonowy Marek Ruśin. Nasze czynności są bardzo ograniczone z uwagi na to, że w dalszym ciągu trwa akcja ratunkowa. Przeprowadzamy oględziny zwłok, które zostały wydobyte z zawalonej budowli. Służby zapewniają, że poszukiwania będą prowadzone do skutku. Ratownicy przyznają, że są one bardzo trudne. Do tej pory odgruzowano 50% budynku. Szwedzka policja ma coraz więcej pewności, że zatrzymany 39-letni Uzbek, sympatyzujący z Państwem Islamskim, jest sprawcą wczorajszego zamachu terrorystycznego z użyciem ciężarówki w centrum Sztokholmu, w którym zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Policja nie wyklucza, że sprawca ataku miał wspólników. Szef szwedzkiej Policji Bezpieczeństwa SEPO Anders Thornberry poinformował, że rok temu szwedzki wywiad miał pewne informacje o aktywności zatrzymanego, ale nie miały one charakteru sprzecznego z prawem. Prokuratura nadal zbiera materiał dowodowy, by móc złożyć wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla zatrzymanego mężczyzny. Dziś sąd przyznał 39-letniemu Uzbekowi adwokata z urzędu. Przemysław Goński, Polskie Radio. Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson odwołał poniedziałkową wizytę w Moskwie, gdzie miał się spotkać ze swoim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Tłumaczy, że ostatnie wydarzenia w Syrii fundamentalnie zmieniły sytuację. Potępiamy ciągłą obronę reżimu prezydenta Syrii Bashara el-Assada przez Rosję, nawet po atakach na niewinnych cywilów z użyciem broni chemicznej. Apelujemy do Rosji, aby zrobiła wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do politycznego porozumienia w Syrii i do pracy z resztą społeczności międzynarodowej nad tym, aby szokujące wydarzenia z ubiegłego tygodnia nigdy się nie powtórzyły. Podkreślił Johnson. We wtorkowym ataku chemicznym w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii zginęło co najmniej 86 osób. Na polecenie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w czwartek Stany Zjednoczone zbombardowały bazę lotniczą Al-Shayrat, w której stacjonowały samoloty syryjskiego reżimu użyte w ataku. Niemiecki Der Spiegel pisze o decyzji Angeli Merkel, by 2 maja spotkać się w Moskwie z Władimirem Putinem. Według gazety oznacza to zwrot w jej polityce wobec Rosji. Dziennik przypomina, że do niedawna kanclerz uważała, iż warunkiem wizyty w Moskwie muszą być postępy na Ukrainie i w Syrii. Redakcja Spiegla nazywa decyzję Merkel o wizycie w Moskwie niezwykłym posunięciem, świadczącym o tym, jak poważna jest jej zdaniem sytuacja międzynarodowa. Zdaniem autorów analizy podawany przez Urząd Kanclerski powód podróży, przygotowania do szczytu G20 w Hamburgu, jest jedynie pretekstem. Merkel nie jedzie do Moskwy, by rozmawiać z Putinem o Afryce i cyfryzacji, zaznaczają niemieccy dziennikarze. Według Spiegla w rzeczywistości wizyta jest próbą zapobieżenia dalszemu pogorszeniu sytuacji międzynarodowej. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. I muszę przyznać, że to nie jest łatwy dzień dla kibiców sportowych. Takiej kumulacji różnego rodzaju spotkań na samym szczycie nie było już chyba dawno. W Hiszpanii od 16:15 derby Madrytu. Do przerwy Real remisuje bezbramkowo z Atletico. Na początku przewagę miał Real, pod koniec pierwszej połowy Atletico. To spotkanie można zobaczyć w 11 w kanale Plus Sport 2. Kamil Grosicki miał już kilka udanych akcji, ale jego Hal przegrywa 0-1 z Manchesterem City. W Bundeslidze też mecz palce lizać. To z kolei za półtorej godziny Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund. Zła wiadomość jest taka, że zabraknie kontuzjowanego Łukasza Piszczka. Dobra taka, że zagra oczywiście Robert Lewandowski. To będzie także pojedynek najlepszych strzelców Bundesligi. Na razie Lewandowski ma o jednego gola mniej od Gabończyka Pierre-Emerica Aubameyanga. Mecz pokaże Eurosport 2. W piłkarskiej Ekstraklasie również nie ma czasu na nudę. Grają Górnik Łęczna z Wisłą Płock o 20:30. Inna Wisła z Krakowa zmierzy się z Termaliką. Z kolei o 18:00 zacznie się spotkanie Pogoni z Arką Gdynia. Pogoń walczy o pierwszą ósemkę, Arka o przełamanie głębokiego kryzysu. Takie mecze są czasem bardzo zdradliwe, ostrzega trener Pogoni Kazimierz Moskal. Czasami zespołowi nie idzie tak jak Arce, to przyjedzie na wyjazd, gdzieś tam jedna sytuacja może spowodować to, że oni uwierzą. My absolutnie nie możemy do tego dopuścić. Od pierwszej minuty musimy zagrać zdecydowanie agresywnie, tak aby Arka wiedziała, że nie ma tutaj szans. Jakby tego było mało, szykuje się spotkanie na szczycie w Superlidze piłkarzy ręcznych. Wisła Orlen Płock podejmie Vivę Tauron Kielce. Maciej Gębala z Wisły wie, że to jest spotkanie z tych naj. Myślę, że to jest coś na zasadzie takich derbów polskich. Te emocje są troszkę większe, ale chcemy wygrać sportowo. No właśnie, początek meczu o 18:00 w spotkaniu w Kielcach Vivę zwyciężyło 3 bramkami. Teraz wiadomość i to dobra z Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Otóż Arkadiusz Michalski zdobył brąz w kategorii 105 kg. Wygrał Ormianin Martiros Jan. W gronie pań w kategorii plus 90 kg czwarta była Magdalena Karolak, a piąta Aleksandra Mierzejewska. Zwyciężyła Rosjanka Kaszyryna. Justyna Kowalczyk zakończyła natomiast swój sezon startów. Wreszcie zajęła 3 miejsce w narciarskim maratonie w Lewi w Finlandii. To ostatni bieg w cyklu Ski Classic. W klasyfikacji generalnej Polka zajęła 2 miejsce za Szwedką Britą Johansson Norgren. W Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie finał marzeń. Amerykanki kontra Kanadyjki. Górą Amerykanki, które wygrały 3-2. Dla Amerykanek to 8 w historii i 4 z kolei tytuł mistrzyń świata. I na koniec coś dla fanów sportów motorowych. Otóż Lewis Hamilton uwielbia starty w Szanghaju. Ponownie zdobył pole position przed Grand Prix Formuły 1. To jego 63. pole position w karierze, jeszcze 2 i wyrównał osiągnięcie Ayrtona Senny. Do tego pobił rekord w historii tego toru należący od 2004 roku do Michaela Schumachera. Obok niego samochód ustawi Sebastian Vettel z Ferrari, który o 0,001 sekundy wygrał z Walterim Bottasem z Mercedesa. Czwarty był Kimi Raikkonen. A w rajdowych mistrzostwach świata wielki pech Chrisa Mika, Brytyjczyk jadący Citroenem C3 WRC i prowadzący w rajdzie Korsyki musiał wycofać się po 6 odcinku specjalnym z powodu awarii silnika. Nowym liderem został więc Belg Thierry Neuville z Hyundai'a. Noc z chmurami, ale słaby deszcz tylko miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie, wschodnim Pomorzu i Wybrzeżu oraz w centrum. Nad ranem lokalnie mgły, przeważnie na termometrach 4-6 stopni, tylko w Kotlinach Karpackich minus 2. Jutro też pochmurne, ale od czasu do czasu będzie się przejaśniać, a na zachodzie także rozpogadzać. Przelotne opady na północnym wschodzie i wschodzie, a na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co należy zrobić w czwartek przed świętami? Rzucić okiem do Żółtej Gazetki, bo tam jest aż żółto od okazji. I specjalnie na święta w Żółtej Gazetce wielkie świąteczne okazje. Już teraz w Lidlu 10 świeżych jaj klasy L, tylko 3,59. 3,59. I masło XXL Pilos 3,99 za opakowanie 250 gramów. 3,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? A mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. Prosiaczku, gdzie jesteś? Ja tutaj, bo są 3 za 2. Książki! O tu, w Empiku. Przyjdź szybko, bo wziąłem 3 razy 3 książki za 2. A mam tylko 2 razy po 2 łapki. Tylko w Empiku. 3 książki dziecięce w cenie 2 do niedzieli. W Biedronce wielka siódemka na święta. Wybór produktów w świątecznie niskich cenach. Kawa mielona Jakobs Kronung 275 gramów, tylko 8,49, a jajko Kinder Niespodzianka tylko 2,39 za sztukę. Więcej produktów wielkiej siódemki poznasz w kolejnych komunikatach, a znajdziesz w Biedronce. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a my jesteśmy oczywiście od 55 lat pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. To jest ten adres, a ten licznik wciąż bije. Mamy nadzieję, że ku Państwa radości. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Witamy bardzo serdecznie przy Myśliwieckiej 357. Zresztą witają Państwa wszyscy pod tym radiowym adresem przez 24 godziny na dobę. My jesteśmy w tym składzie do 19. If you want it, come round and see it tonight. But he doesn't care what it looks like, just as long as it's pink and it's time. It's what he likes. So what should you do? Should you stop being you? Just to be how I want you? Go and visit your mom. Tell me that you're gone. Meet me in the afternoon. He's got your heart. You got his soul. You might as well know. So what? You got it right this time. I realize that you will never leave her. But every now and then in the evening, you could get it right this time. I know you think I got a good champion. But if you touch him again, then I'm going. Oh, you got it right this time. You get it right this time. Now I want you to wear your pink glove all the time. So what should you do? Should you stop being you? Just to be how I want you? Go and visit your mom. Tell me that you come. Meet me in the afternoon. He's got your heart. You got it, so you might as well know. So what? I know you're never gonna be with me. But do you understand that the minute you got it right this time, I realize that you never leave. But every now and then in the evening, you could get it right this time. I know you think I gotta be joking, but if you touch him again, then I'm going. Ooh, you got it right this time. You got it right this time. Is it as good as before? Yeah, it's hard to believe that you go W kwietniu z małymi przerwami przypominamy sobie dokonania na start przy Myśliwieckiej 357 w tej audycji sobotniej popołudniówce grupy Pulp. No i tutaj His and Hers, ta płyta Pink Love przed chwilą, ale nie tylko Pulp, bo również i solowy Jarvis Cocker. Girls like to play it dirty. Some girls want to be your mom. Me, I disrespected you whilst we were waiting for the taxi to come. My morality is shabby. My behavior unacceptable. No, I'm not looking for a relationship, just a receptacle. I never said I was. That I was clever. druga jego płyta solowa Further Complications, Jarvis Cocker i I Never Said I Was Deep. To na start. Przy okazji taka prośba do Państwa. Jeśli mają Państwo propozycje do tego właśnie kącika na start, kogo można byłoby sobie przypominać w maju na przykład, bo myślę, że tak z zespołem Pulp i z Jarvisem Cockerem oprócz przyszłego tygodnia, bo to Wielka Sobota, no to jeszcze się spotkamy w kwietniu po świętach, w tym tygodniu po świętach, ale jeżeli chodzi o maj, to z przyjemnością czekam na propozycję piotr.stelmach@polskieradio.pl. 21 minut po godzinie 17. Co my tu mamy? 2017 rok, głównie nowości teraz. The New Division. John Glenn Kunkel. To on i ukrywa się pod pseudonimem The New Division. Z tego roku właściwie to epka sześcioutworowa Precision. Tak jest zatytułowana Rewind. Przed chwilą ten utwór. Temat podjęty przez nas przed tygodniem. Wiem, że przed tygodniem w roli głównej to były urodziny Trójki, bo to był 1 kwietnia 55 i wywiad akurat między 17 a 19 z Martinem Gore z Depeche Mode, ale zahaczyliśmy też o płytę projektu o nazwie The Moon Landings. Teraz rozwinięcie. Ciekawą informacją przy okazji płyty Interplanetary Class Classics jest fakt, że jednym ze współproducentów tego albumu był niejaki Sean Lennon. Moon Landings to właśnie ten album. Nie jest to lokowanie produktu, ten tytuł poprzedni, ale tak brzmi Lufthansa Man. Przed chwilą. Teraz sam początek tej płyty, moim zdaniem bardzo interesującej. Vessels. Tak dziwne, że aż fajne. To była taka moja pierwsza recenzja, jak przesłuchałem cały materiał. Interplanetary Class Classics. Płyta zespołu The Moon Landings. Tak się zaczyna. Vessels. To przed chwilą. Dziękuję za wszystkie maile z propozycjami. Co na start w maju? piotr.stelmach@polskieradio.pl. Myślę, że to będzie piękna muzyczna wiosna. Kolejna nasza wspólna. Nazywamy to zwykle w Trójce grzałką. O, no może być. Nowy album Pulled Apart by Horses i z niego teraz dwa fragmenty. Dla takiej muzyki też mamy okienko i to nie jedno, trochę mocniej. Zresztą warknęli na tym albumie kilkanaście razy, 12 dokładnie. Pulled Apart by Horses, zespół z Leeds. Dwa utwory za nami, album zatytułowany The Haze, Prince of Meads i przed chwilą Hotel Motivation. Tym razem przy Myśliwieckiej 357 Spiral Stairs. Znany z zespołu Pavement, Scott Canberg. I tutaj pod pseudonimem Spiral Stairs, czyli Kręte Schody. Zrealizował płytę już drugą tego projektu Doris and Duggers. Tak jest zatytułowana z niej właśnie utwór Exiled Tonight. Przed chwilą też Państwu bardzo gorąco polecam. To teraz przy Myśliwieckiej 357 odpoczywamy od tych nowości. Zresztą nigdy jakoś nie chciałem, czy wciąż nie chcę się ścigać, jeśli chodzi o te nowe rzeczy, bo ukazuje się tego tak dużo, że właściwie ogarnięcie tych wszystkich nowinek przez chociażby tydzień, gdyby nawet trwała audycja od północy do godziny zero nowego dnia, nie jest możliwe. Wybieramy i mamy tylko nadzieję, że Państwo to akceptują te właśnie wybory. Teraz odpoczywamy od nowinek z 2017 roku i trochę wiosny. Ta płyta, jak zaczęła grać jesienią 1991 roku, to grała przez następne lata i to bardzo pięknie. Zresztą to jeden z tych albumów, z którego piosenki po raz pierwszy słyszałem na antenie Trójki. Tak mi się skojarzyło, że właściwie to też jest album bardzo wiosenny w moim przypadku. Dwa utwory teraz i to uwaga z wersji winylowej. Kiedyś się spotykaliśmy przy Myśliwieckiej 357 prezentując czy słuchając wspólnie muzyki z czarnych płyt. To teraz właśnie z takiej płyty razy dwa z Manchesteru. Mr. Hucknall. Okay. I'm the one who took you for granted. I've made my mistakes. Wake up, let's not break up. You've got a love so strong. Really? I got to stand up for myself. This society don't care about nobody else. Got to be strong, even if I know that this feeling is wrong. Got to not care, even if I know that this world is meant to share. Wait a minute, this is wrong. Even the birds still sing their faithful song, and your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Have gone away and deserted you. Have to be strong. 24 hours can seem so long. You're taught to not care, and then not realize this world is meant to share. Wait a minute, it's wrong. Even the birds still sing their faith. And your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Jestem ciekawy, czy jeszcze ktoś zgłośnie radio, żeby na przykład posłuchać, jak brzmi trzask czarnej płyty, kiedy zapowiadamy, że taki właśnie album, czy muzyka z takiego albumu będzie odtwarzana. A nowe czasy, ale być może jeszcze tego ducha, starszego ducha trochę pozostało. Kiedy ukazał się ten album w 1991 roku, to później za każdym razem miałem z 16 razy wrażenie, że on się ukazywał i w 92, w 93, i 4, i 5, bo muzyka z tej płyty grała. Zresztą i w 91, i w 92 to była najlepiej sprzedawana płyta na Wyspach Brytyjskich. Coś, co się właściwie nie kończy, dziś jest klasyką muzyki pop. Thrill Me i Your Mirror, Mick Hucknall, Simply Red, album Stars.